نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسابتان من امتي احرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور مردان کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں سب سے پہلے تو میں یہاں کے علماء اور مسلمانوں کا بہت زیادہ ممنون ہوں کہ اس قدر گرمی کے موسم میں آپ حضرات اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے جذبہ جہاد کا ثبوت دینے کے لیے کئی گھنٹوں سے یہاں تشریف فرما ہے انتظار کر رہے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کو جہاد کا میدان اور شہادت کی موت عطا فرمائے میرے محترم بزرگوں آج کی یہ کانفرنس جس کا نام غزوہ ہند ہے آپ حضرات کو دو باتیں یاد دلانے کے لیے منعقد کی گئی ہے اگر وہ باتیں یاد آ گئیں ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے گا اور اگر وہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہ آئیں ہمیں یاد نہ آئیں تو پھر ہماری داستان بھی نہیں ہوگی داستانوں میں ایک بات آج مسلمانوں پہ ساری دنیا میں اور اسلام کے ساتھ ساری دنیا میں کیا کچھ بیت رہا ہے یقیناً آپ حضرات سے یہ مخفی نہیں ہوگا ابھی کل ہی بی بی سی کی خبریں سن رہے تھے تو بتایا گیا کہ پنجاب میں جو ہندوستان کا پنجاب ہے مشرقی پنجاب وہاں کچھ مشرق ہندوؤں نے قرآن مجید کے اوراق کو جلایا ان کو پھاڑا ان کو نیچے گرا کے ان کے اوپر ناچتے رہے اور پھر ایک خنزیر اور سور کو کاٹ کے اس کا گوشت مسجد میں جا کے ڈال دیا چند دن پہلے دہلی میں بھی یہی کچھ کیا گیا تھا اور وہاں کی حکومت کی آشیرواد سے اور وہاں کی حکومت کے تعاون سے ہندو مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں میں اپنی بات آگے لے جانے سے پہلے آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے قرآن مقدس کی جو توہین ہو رہی ہے ہم اس کا بدلہ اس طرح بھی لے سکتے تھے کہ ہندوؤں کی مقدس کتابیں رامائن اور مہابھارت اٹھا کر جلانا شروع کر دیں لیکن یہ بزدلوں والا کام ہے جو ہم نہیں کریں گے ان قرآن مجید کے جلے ہوئے اوراق کا بدلہ اس طرح بھی لیا جا سکتا تھا کہ پاکستان میں ہندوؤں کے جو مندر ہیں ان میں مداخلت کی جائے اور وہاں جا کر انہیں یہ سبق سکھایا جائے کہ اگر ہندوستان میں مسلمان اور قرآن محفوظ نہیں ہے تو پاکستان میں بھی ہندو محفوظ نہیں رہ سکتا لیکن ہم ایسا بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ اسلام اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے۔ اس ملک میں جو اقلیتیں اسلام کی بالادستی کو تسلیم کر کے رہیں گی، ہم نہ ان کے مندر گراتے ہیں اور نہ ان پہ جا کے ظلم کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس چیز کا بدلہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم ان کے بتوں کو بنا کے یہاں گراتے، لیکن یہ بھی نہیں ہوگا۔ میں صرف آپ حضرات کے سامنے ایک اللہ کے بھروسے پہ ہندوستان کی حکومت اور اس کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی اور اس کے وزیر داخلہ لال کرشن اڈوانی سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی توہین کا سلسلہ روک دیا جائے، قرآن مجید پہ ہاتھ اٹھانا روک دیا جائے، ورنہ خدا کی قسم کشمیر میں جلنے والی آگ انڈیا کے اندر پہنچے گی اور ہم تمہارے گھروں کو بھی جلا کے خاک پر کر دیں گے۔ مردان کے مسلمانوں گواہ رہنا، قرآن جل رہا ہے اور ہماری آنکھیں رو رہی ہیں، ہماری مسجدوں میں سور کا گوشت پھینکا جا رہا ہے، ہمارے دل رو رہے ہیں۔ دنیا والوں اور گوری چمڑی والے کافروں اور امریکیوں اور یورپ کے ذلیل لوگوں، تمہیں بامیان کی مورتیاں تو یاد آ گئی تھی جن کی پوجا اور عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا، آج جبکہ ہمارے رب کا قرآن جلایا جا رہا ہے، ساری دنیا کو کیوں سانپ سونگ گیا؟ کیوں کوئی نہیں بولتا؟ کیوں انسانیت خطرے میں نہیں پڑتی؟ تم نہ بولو، ہم تم سے بھیک نہیں مانتے، لیکن رب کعبہ کی قسم جس وقت جیش محمد نے انتقام لینا شروع کیا، پھر کوئی نہ چیخے، پھر کوئی شور نہ مچائے۔ اگر قرآن جلتا رہا اور ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہے، اگر مسجدوں میں سور کا گوشت ڈالا جاتا رہا اور ہم نے بزدلی کی چوڑیاں ہاتھوں میں پہنے رکھی، ہمیں اپنی زندگیاں عزیز رہی، ہمیں اپنے بچے عزیز رہے، ہمیں اپنی نوکریاں عزیز رہی، خدا کی قسم ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی جوانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے علم و تقوی کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ لاکھوں کروڑوں مسلمان زندہ ہے، جوان ہے، طاقتور ہے، لڑ سکتے ہیں، اور ان کی موجودگی میں قرآن مجید جلایا جائے، قرآن مجید کو ختم کیا جائے، ایسا ہو جائے، مسلمان کے زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور دنیا کے امن کی بات کرنے والوں، یاد رکھو، اگر ہندوستان میں قرآن جلتا رہا، جیش محمد انتقام لے گی زمین پر بھی فضا میں بھی۔ میں دھمکیاں دینے کا عادی نہیں ہوں، الحمدللہ جو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کرنے کی توفیق بھی دی ہے۔ میرے پاس بلال شہید جیسے نوجوانوں کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے جو اس ذلیل دنیا میں جینا نہیں چاہتے، جو رب کے ہاں شہادت کا تاج پہننے کے لیے دن رات پاگلوں کی طرح دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے پاس آفاق شہید جیسے نوجوانوں کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے، ہمارے پاس خولا جیسی بہنیں خدا نے دوبارہ دے دی ہے، خنسا جیسی مائیں خدا نے دوبارہ اس امت میں پیدا کر دی ہے۔ کل تک امت کا نوجوان بزدل تھا، اب شہادت کا طلبگار ہے۔ کل تک امت کا نوجوان سین ماں کے باہر کھڑے ہو کر ننگی عورتوں کو دیکھنے کی تمنا کرتا تھا، مگر آج کا نوجوان الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں عورتوں کو چھوڑ کے جنت کی حوروں کا مشتاق بن چکا ہے، رب کی زیارت کا مشتاق بن چکا ہے۔ ہمارا کل تک کا نوجوان ایک دوسرے سے عشق کر کے اپنا منہ کالا کرتا تھا، مگر آج کئی نوجوان رب سے عشق کرتے ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اسلام و قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ جس قوم میں یہ چنگاریاں موجود ہوں، جس قوم میں ایسے نوجوان موجود ہوں، وہ اپنے قرآن کو نہیں جلوایا کرتی، وہ اپنی مسجدوں کی توہین برداشت نہیں کیا کرتی۔ ہم بھی توہین برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اگر انڈیا میں قرآن جلانے کا سلسلہ بند نہ ہوا، دیکھ لینا جموں سے لے کے بمبئی تک سیدھا ہی حملوں کا طوفان ہوگا۔ ہم انڈیا سے کہتے ہیں کہ اگر برے صغیر کا امن تجھے عزیز ہے تو کشمیر چھوڑ دے، حیدرآباد دکن کی ریاست واپس چھوڑ دے، ورنہ ہم گلے میں ڈالی ہوئی چیزوں کو چھیننا جانتے ہیں۔ پچھلے سال 31 دسمبر کو جو تجربہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کی جیل میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو رہائی عطا فرمائی، یہ تجربہ اب زمین پہ بھی دہرایا جائے گا اور شخصیات پر بھی انشاءاللہ دہرایا جائے گا. ضروری نہیں کہ وہی رستہ اختیار کیا جائے، خدا نے بہت سارے رستے اس کے لیے رکھے ہیں، اس لیے کہ جہاد تو مومن کی پہچان بن چکا. میں اپنی بات اس جگہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں، یہ درمیان میں ایک جملہ معترضہ تھا، یہ دل کی ایک کڑپ تھی قرآن کے جلنے کے بعد جو دل کو پریشان کر رہی ہے. راتوں کو کتنی بار مجاہدوں کی زبان سے چیخیں نکل جاتی ہے، اللہ ہماری جوانیوں میں تیرا قرآن جل گیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ ہمارے ہاتھوں میں طاقت ہے اور تیرا قرآن جل گیا. ان کافروں کو قرآن جلانے کی ہمت اس لیے ہوئی، ہم نے یہاں قرآن مجید کے اوپر انگریزوں کی کتابوں کو رکھ دیا، ہم نے یہاں قرآن پہ عمل چھوڑا تو ان کو وہاں جلانے کی توفیق ہوئی. اگر ہم قرآن پہ عمل کر کے پکے مسلمان اور مجاہد ہوتے، کسی کافر کو ہمت نہ ہوتی. لیکن انشاءاللہ اس کا بدلہ مسلمانوں کے ذمے ہے اور وہ ہر حال میں لے کر رہیں گے. لیکن ہمیں صرف ایک طرف نہیں، ہر طرف سے زخمی کرنے کی کوشش کی جا رہی. فلسطین کے حالات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. مسلمانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا مسجد اقصی تمہاری نہیں؟ بتاؤ، مسجد اقصی تمہاری نہیں ہے کیا؟ کتنے سال ہو گئے وہاں یہودیوں کو قبضہ کیے ہوئے، کوئی نہیں روتا، کسی کے دل میں غم پیدا نہیں ہوتا. کوئی تمہاری ایک چپا زمین پہ قبضہ کر لے، تم لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاؤ گے. کوئی تمہاری زمین کے درخت کو چھین لے، تم لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاؤ گے. اور ہم سے مسجد اقصی چھن گئی، ارض شام چھن گئی، عزت و غیرت چھن گئی. کوئی نہیں ہے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکے یا رب سے کہہ دے کہ اللہ، میں اس امت کا صلاح الدین ایوبی بننے کے لیے تیار ہوں. صلاح الدین ایوبی سینما میں نہیں بنا کرتا، صلاح الدین ایوبی ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے نہیں بنا کرتا، صلاح الدین ایوبی اپنی بہنوں پہ سیٹیاں بجا کے نہیں بنا کرتا، صلاح الدین ایوبی اپنے چہرے سے نبی کی سنت کو دور کرنے سے نہیں بنا کرتا، صلاح الدین ایوبی اس گندی دنیا کی خاطر رشوت کھانے سے نہیں پیدا ہوا کرتا، صلاح الدین ایوبی بازاروں میں ملاوٹ کا مال بیچنے سے پیدا نہیں ہوا کرتا، صلاح الدین ایوبی وہ دل لوگوں میں پیدا نہیں ہوتا جو مرنا نہیں چاہتے، جو رب سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے. صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے گا اگر دل میں ایمان آ گیا، اگر عمل میں ایمان آ گیا، اگر ہم نے دنیا کو چھوڑ کے رب سے کہا اللہ میں تیرا ہوں، ہر برائی کو چھوڑ کے میدان میں آ کھڑا ہوں، ساری دنیا کے کافر بھی آ جائے اکیلا لڑوں گا، تب قوم میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جایا کرتے. آج کیسے کیسے طاقتور نوجوان، ذرا جا کے ٹریننگ کرنے والوں کو دیکھو، ان کے بازو لوہے کی طرح مضبوط، مگر یہ لوہے والے بازو کس کام کے ہیں؟ نہ اللہ کے، نہ اسلام کے، نہ محمد رسول اللہ کے، نہ دین کے، نہ مسجد کے، نہ ایمان کے. کیا فائدہ ان مضبوط بازوؤں کا؟ جاؤ کسی کراٹے کلب میں فوفا کرتے نوجوانوں کو دیکھو، ایسا لگے گا ان کے جسموں میں کرنٹ دوڑ رہا ہے. یہ ابھی اٹھیں گے جا کر ہر بہن کو آزاد کرا لیں گے، چچنیا کی بہنوں کو سر پہ دوپٹہ رکھ دیں گے کہ بہنا میں آ گیا ہوں، کشمیر کی بیٹی کو جا کے بتائیں گے بہنا بیٹی میں آ گیا ہوں. مگر یہ کراٹے والے شام کو بیلٹ بہن کے نکلیں گے، اپنی بہن پر سیٹیاں بجائیں گے. مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ ان کلبوں میں تو نظر نہیں آتا، تیری طاقت کن کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ انڈیا آرمی کا ایک میجر کشمیر کے ایک اسکول میں آیا، آ کے دو مسلمان بچیوں کو اٹھا کے لے گیا. اور مردان والا بتاؤ، ان بچیوں کا کون تھا؟ وہ تمہاری کلمہ پڑھنے والی بہنیں تھی. تم کہو گے انہیں گناہوں کی سزا مل رہی ہے، خدا کی قسم انہیں ان کے گناہوں کی نہیں، میرے اور تمہارے اس گناہ کی سزا مل رہی ہے کہ ہم آج بزدل ہو چکے. آج ہم اتنے بزدل ہو گئے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کے احکامات کو ذبح کیا جائے تو ہمارے دل میں درد تک نہیں اٹھتا. ہم اتنے بزدل ہو گئے مسلمانوں کہ ہم میں سے کئی لوگ تو جہاد کے باقاعدہ منکر بن چکے ہیں. کیا تمہیں جہاد سمجھ نہیں آتا؟ کیا رب نے قرآن میں جہاد کی آیتیں نہیں اتاری؟ کیا قرآن میں 450 جہاد کی آیتیں نہیں آئی؟ چند دن پہلے کچھ دانشوروں کا مذاکرہ تھا, بڑے بڑے جج بیٹھے تھے, جسٹس بیٹھے تھے, پولیس کے ریٹائر حکام بیٹھے تھے, فوج کے ریٹائر حکام بیٹھے تھے. کہتے ہیں یہ پاکستان میں نئے لوگ آ گئے ہیں, جہاد جہاد کرتے ہیں, ساری دنیا کے امن کو خراب کرتے ہیں. میں نے کہا بھائیوں اور دانشوروں, ہم نئے لوگ نہیں ہیں, ہم تو وہی پرانے لوگ ہیں جو بدر میں نظر آتے تھے, جو احد میں نظر آتے تھے. کیا قرآن کی 450 آیتیں جہاد بیان نہیں کرتی؟ کیا سورہ انفال میں جہاد نہیں ہے؟ کیا سورہ برات میں جہاد نہیں ہے؟ آؤ دنیا والوں, قرآن کھول کے دیکھو. رب جہاد کی فرضیت بیان کرتا ہے, جہاد کے فضائل بیان کرتا ہے, جہاد کے آداب بیان کرتا ہے, مجاہد کے چلنے کو بیان کرتا ہے, مجاہد کے اٹھنے کو بیان کرتا ہے, مجاہد کے تھکنے کو بیان کرتا ہے. قرآن مجاہد کے لڑنے کو بیان کرتا ہے, قرآن مجاہد کے تیر پھینکنے فائرنگ کرنے کو بیان کرتا ہے, قرآن مجید مجاہد کے زخمی ہونے کو بیان کرتا ہے, مجاہد کے قتل کرنے کو بیان کرتا ہے, مجاہد کے قتل ہونے کو بیان کرتا ہے, قرآن مجید مجاہد کے گھوڑے کو بیان کرتا ہے, اس گھوڑے کے چلنے بھاگنے کو بیان کرتا ہے, اس کی ٹاپوں کو بیان کرتا ہے. قرآن مجید مجاہد کی نماز بیان کرتا ہے, قرآن مجید مجاہد کے تیمم کو بیان کرتا ہے, مجاہد کے ذکر کو بیان کرتا ہے, مجاہد کی دعاؤں کو بیان کرتا ہے, مجاہد کی صفوں کو بیان کرتا ہے, مجاہد کی یلغار کو بیان کرتا ہے, مجاہد کے لڑنے کو بیان کرتا ہے, مجاہد کے شہید ہونے کو بیان کرتا ہے. اور قرآن کہتا ہے مجاہد تو اللہ کا پیارا بندہ ہے. قرآن مجید نے جہاد کو کھول کھول کے بیان کیا, مسلمان پھر بھی تو جہاد کا انکار کرتا ہے. حالانکہ فقہا نے لکھا ہے جو جہاد کا انکار کرے گا وہ کافر ہو کے مرے گا. جہاد کا منکر کافر ہے, جس طرح نماز کا منکر کافر ہے. آج کس منہ سے مجاہد کی مخالفت کی جاتی ہے, کس منہ سے مجاہد کو گالیاں دی جاتی ہے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا نبی بدر کے میدان میں کھڑے ہیں؟ وہ دیکھو اپنے پاک نبی کو دیکھو, اور بہادر امتیوں اپنے نبی کو دیکھو میدان جنگ میں لڑ رہا ہے. ہم کسی بزدل نبی کے امتی نہیں ہے. ہمارا نبی بہادر تھا, ہمارا نبی تلوار والا نبی تھا, ہمارا نبی جنگی ٹوپی پہننے والا نبی تھا, ہمارا نبی زرا باندھنے والا نبی تھا, ہمارا نبی میدان جنگ میں جا کے اشعار پڑھنے والا نبی تھا, ہمارا نبی دشمن پہ حملہ کرنے والا نبی تھا, ہمارا نبی میدان جنگ میں جا کے زخمی ہونے والا نبی تھا, ہمارا نبی مجاہدوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کرنے والا نبی تھا. ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ملامہ والا نبی تھا. جہاد کی مخالفت کرنے والوں آؤ میدان میں, تم مجھے بتاؤ آج کا یہ جیسے محمد کا مجاہد کون؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. بیٹھ جائے. محترم دوستو, میں جہاد کے مخالفین سے پوچھتا ہوں, آؤ میدان میں آؤ. میں بھی مردان شہر کے اس اسٹیج پہ موجود ہوں, تم بھی آؤ اس اسٹیج کے اوپر آؤ. اگر جہاد قرآن میں نہیں ہے خدا کی قسم ہم چھوڑ دیں گے, اگر جہاد نبی کی سنت میں نہیں ہے ہم چھوڑ دیں گے, جہاد اگر نبی کے صحابہ میں نہیں ہے ہم چھوڑ دیں گے. آؤ میرے سامنے دنیا کے دانشور و سیاست دانوں آؤ, میں تمہیں ثابت کروں گا. اگر پاکستان محفوظ ہے ان مجاہدین کی برکت سے محفوظ ہے. شراب پینے والے لوگ ملک پہ اللہ کا عذاب لا رہے ہیں, زنا کرنے والوں کی وجہ سے زمین نے پانی بند کر دیا, دریا خشک ہو چکے ہیں, مگر یہ مجاہد راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں, رب کے سامنے ذکر کرتے ہیں, میدانوں میں نکل کر جانے کٹاتے ہیں. رشیا سے کس نے حفاظت کی تھی؟ انہیں مجاہدین نے کی تھی. انڈیا کی 6 لاکھ فوج کو کس نے روکا ہوا ہے؟ انہیں مجاہدین نے روکا ہوا ہے. آؤ دنیا کے دانشوروں اس اسٹیج پہ بیٹھ کے مجھے بتاؤ میرے ان مجاہدوں میں کون سی نئی بات ہے؟ اگر ان کے سروں پہ لمبے بال ہے, میرے آقا مدنی کے بھی بال کندھوں تک پھیلے ہوئے تھے. سبحان اللہ, نبی تیری شکل پر بھی سلام ہے. اگر میرے اس مجاہد کے چہرے پہ داڑھی ہے میں تمہیں ثابت کروں گا میرے نبی کے چہرے پر بھی داڑھی تھی. اگر اس مجاہد کے ہاتھ میں آج تمہیں اصلیہ اور ہتھیار نظر آتا ہے میں تمہیں ثابت کروں گا میرے نبی کے تکیے کے پاس بھی بھی عطیہ رکھا رہتا تھا، نبی کے ہاتھ میں بھی تلوار ہوتی تھی. آؤ دنیا والوں بتاؤ، جس طرح نبی شہادت کی دعا مانگتے تھے، میرا مجاہد بھی شہادت کی دعا مانگتا ہے. بتاؤ ہم نے کون سا کوئی نیا جرم کیا ہے؟ بس میں چند باتیں آپ حضرات سے کروں گا اور ایک وعدہ لوں گا، توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ. میں دنیا والوں سے پوچھتا ہوں، بتاؤ پورے پاکستان میں مجاہدین نے کسی شخص سے ایک روپیہ چوری کیا ہو؟ کوئی ثابت کرے مجاہدین نے کسی پر ظلم و زیادتی کی ہو؟ کوئی ثابت کرے کسی مجاہد نے کسی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو یا انگلی اٹھائی ہو؟ اللہ کے بندو، یہ مجاہد تو اپنی ماں سے ملتے وقت رو رہا ہوتا ہے، کہتا ہے اما آخری ملاقات ہے، میں کشمیر کا بارڈر کراس کر کے جا رہا ہوں، پھر ملاقات نہیں ہوگی. یہ تو مسلمانوں کے لیے تڑپتا ہے، یہ تو مسلمانوں کے لیے ایک طرح کا درد رکھتا ہے اپنے دل کے اندر، یہ تو مسلمانوں کے لیے ایک طرح کی فکر و سوچ رکھتا ہے. دنیا والوں، آج پاکستان میں اگر برکتیں نازل ہو رہی ہیں ان مجاہدوں کی وجہ سے نازل ہو رہی ہیں، ورنہ دھانی اور شرابیوں نے اس ملک کو تباہ برباد کر دیا تھا. یہ بات سچی ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن مجید میں جہاد آیا کہ نہیں آیا؟ نبی کی سنت میں جہاد ہے کہ نہیں ہے؟ احد کے میدان میں نبی زخمی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ نبی کے سر پہ لمبے بال تھے یا نہیں تھے؟ پگڑی تھی یا نہیں تھی؟ داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ بتاؤ ہم نبی کی بات مانے یا کلنٹن کی بات مانے؟ نبی کے مانیں گے، نبی کے مقابلے میں ہر کسی پہ لعنت بھیجتے ہیں، نبی کے قدموں سے وابستہ تھے، نبی کے قدموں سے وابستہ رہیں گے. محترم دوستو، میرے عزیز بھائیوں، ساری دنیا میں آج مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہے. کافروں نے کفر کو ہمارے گھروں میں داخل کر دیا. آج مسلمانوں کو نبی کی شکل اچھی نہیں لگتی، نبی کے کپڑے اچھے نہیں لگتے، اپنے بچوں کو بیٹیوں کو کالجوں کے اندر بھیج کے بے پردہ بنا رہے ہیں تاکہ کل کفر ہمارے ہاں راج کرے. آج دنیا میں 1,30,00,000,000 سے زائد مسلمان موجود ہیں. اتنے سارے مسلمانوں کی موجودگی میں کافر ہم پہ ظلم و ستم کرتا ہے، ہماری مسجدیں گراتا ہے، ہمیں اس ملک میں بیٹھ کر دھمکیاں دی جاتی ہے، قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہے. اس کا علاج سوائے جہاد کے اور کوئی ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو، جو قوم رب کے لیے مرنا نہیں جانتی اسے زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جا سکتا. جو رب کے لیے جان دینا نہیں چاہتے وہ بزدل ہے، اور بزدل کو لوگ کتوں کی طرح مارا کرتے ہیں، گدھوں کی طرح پیٹا کرتے ہیں. آج سے ہم سب توبہ کریں کہ یا اللہ بزدلی نکالتی ہے. مردان والوں مجھے بتاؤ، جب ہم مر جائیں گے کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ اچھا ہے؟ اللہ پیارا ہے؟ اللہ سے محبت ہے؟ اگر محبت ہے تو اللہ کے پاس جانے سے ڈر لگتا ہے؟ شہید ہو کے رب کے پاس جائیں گے، رب کی زیارت ہوگی، رب کی ملاقات ہوگی. وہی رب جس کے لیے سجدے میں کہتے ہو سبحان ربی العلیٰ، جس کے لیے حج میں جا کے کہتے ہو لبیک اللہم لبیک، جس کے لیے اذان میں کہتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کے لیے رکوع میں کہتے ہو سبحان ربی العظیم، اس رب کے پاس جانا اچھا ہے یا برا ہے؟ پھر کیوں ڈرتے ہو موت سے؟ موت وقت سے پہلے آئے گی نہیں آئے گی؟ یاد رکھو، جس شخص نے جہاد بھی نہ کیا، جہاد کی نیت بھی نہ کی، وہ شخص منافقت کی موت مرے گا. آج سے توبہ کرتے ہیں سب انشاءاللہ، پکی بات ہے. گھر جا کے پیچھے تو نہیں ہٹ جاؤ گے؟ گھر سے ٹیلی ویژن نکالو گے انشاءاللہ؟ داڑھی رکھو گے انشاءاللہ؟ آئندہ رشوت لو گے؟ سود لو گے؟ حرام کھاؤ گے؟ ملاوٹ کرو گے؟ اس ملک میں آپس میں لڑو گے؟ ملک کا بتا بن جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لشکر میں آ جاؤ، جہاد کی ٹریننگ حاصل کرو، بد امنی کے لیے نہیں، امن پھیلانے کے لیے. یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا پیغام ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.